grafika Intel HD za 1099 i ekstra raty 50 razy 0% w sklepach euro i na euro.com.pl. Panowie, to już końcówka. Dajcie z siebie wszystko. Ostatnie chwile Emotion Days w salonach Peugeot. Wyprzedaż rocznika 2014. Pospiesz się i sprawdź ofertę na całą gamę modeli Peugeot. Agencja Muzyczna Polskiego Radia przedstawia Polska Nostalgia. Kolekcja płyt z okazji 90-lecia Polskiego Radia. Piosenki, które wytrzymały próbę czasu. Pierwszy album Polska Nostalgia. Sentymentalne piosenki do tańca dla dorosłych. Już w sprzedaży. Polskie Radio. Historie dobrze opowiadane od 90 lat. Album do kupienia wyłącznie w salonach Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Mam 80 lat. Miałem dobre życie. Ale jednej rzeczy żałuję. Nigdy nie jechałem pociągiem z Warszawy do Łodzi przez Skierniewice. Słyszałem, że PKP Polskie Linie Kolejowe zbudowały nowe perony. Wygoda dla moich starych kości. Nowe urządzenia gwarantują niezawodność i bezpieczeństwo, a pociąg jedzie o 20 minut szybciej. Muszę spróbować. A wy? Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Halo? Basia? Może wyskoczymy na zakupy? Wiesz, z chęcią, ale właśnie sprzątam i... Sprzątasz? Przecież sprzątałaś przez cały zeszły tydzień. Basia, co się dzieje? Problem z utrzymaniem moczu sprawia, że unikasz kontaktu ze światem. Zamiast szukać kolejnej wymówki, sięgnij po suplement diety Feminost. Feminost to unikalna kompozycja składników aktywnych, które utrzymują prawidłowe napięcie mięśni mających wpływ na trzymanie moczu. Feminost. Utrzymaj kontrolę. Feminost. Dostępny w aptece. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 11 lutego, minęła 17. Serwis Trójki. Małgorzata Spór i Radosław Mróz. W Ministerstwie Rolnictwa rozmowy z protestującymi rolnikami, ale bez rolniczego OPZZ-u. Szef porozumienia zapowiada. Zostajemy w Warszawie aż do zwycięstwa. Tak nam to pomóż Bóg. Dożywocie dla oskarżonego o zabójstwo kobiety poznanej na portalu randkowym jest prawomocny wyrok w sprawie zbrodni sprzed 10 lat. W tym serwisie Trójki także krytyczny raport Komisji Europejskiej na temat skuteczności numeru alarmowego 112. W miejscowości Zakręt koło Warszawy policja zatrzymała kolumnę ponad 140 ciągników, którymi jadą rolnicy. To dlatego, że obowiązuje tam już zakaz ruchu tego typu pojazdów, informuje stołeczna komenda. Wjazd do Warszawy jest utrudniony. Kierowcy jadący w stronę stolicy powinni korzystać z objazdu. A to może być nie jedyny problem. Szef rolniczego OPZZ-u Sławomir Izdebski, po tym jak zerwał rozmowę z ministrem rolnictwa, zapowiedział kontynuację protestu na obrzeżach stolicy. Decyzja została podjęta. Rolnicy traktorami wjeżdżają do Warszawy i zostajemy w Warszawie. Zostajemy w Warszawie aż do zwycięstwa. Tak nam to pomóż Bóg. Sławomir Izdebski na miejsce zbiórki wyznaczył plac w dzielnicy Wesoła przy drodze prowadzącej w kierunku Siedlec. 2 godziny jeszcze tutaj zostaniemy i po 2 godzinach siadajcie w autokary i jedźcie na obrzeże Warszawy. Tam ciągniki stoją, około kilkaset ciągników, tam zbierajcie się na tym placu. Zaraz będziemy dzwonić, żeby przywozili nam bigos, zupę, żebyśmy z głodu nie umarli tutaj. Tymczasem minister Marek Sawicki napisał na Twitterze, że rozmowy z rolnikami nie zostały zerwane, jak twierdzą liderzy OPZZ-u. Ze spotkania wyszedł jedynie Sławomir Izdebski z kilkoma działaczami. Negocjacje kontynuują przedstawiciele 12 organizacji rolniczych. Szef resortu twierdzi, że Izdebski chciałby rozmowy toczyły się tylko z nim, a on jako minister musi szanować wszystkie organizacje rolnicze. Jest zbrodnia, choć nie ma ciała, tak uznał sąd apelacyjny w Warszawie i utrzymał w mocy wyrok dożywotniego więzienia dla Arkadiusza B., oskarżonego o zabójstwo poznanej na portalu randkowym kobiety. Sąd uznał, że wina oskarżonego nie budzi wątpliwości i nie ma podstaw, aby wyrok złagodzić. O finale precedensowej sprawy sprzed 10 lat Ksenia Maćczak. Na wyrok w tej sprawie z niepokojem czekali najbliżsi zabitej Edyty W. Przekonywali, że najbardziej obawiają się złagodzenia kary dożywotniego pozbawienia wolności, ale sąd uznał, że nie istnieje żadna inna wersja oprócz tej, którą przyjął sąd pierwszej instancji na bazie poszlak. Zachowanie Arkadiusza B. po zniknięciu kobiety jasno wskazuje, kto stoi za jej zabójstwem. Używanie samochodu Edyty, propozycja podarowania go tej koleżance Annie B. zaprzestanie z pokrzywdzoną jakiegokolwiek telefonicznego czy internetowego kontaktu. Mówił sędzia Paweł Rysiński. Z kolei prokurator Marek Deczkowski nie krył satysfakcji, bo... Ta sprawa jest na pewno jakimś elementem sytuacji, która rzadko się spotyka. Wyroki, kiedy dochodzi do skazania w przypadku braku ciała, należą do rzadkości. Na przestrzeni ostatniego roku jest to drugi wyrok, gdzie doszło do prawomocnego skazania osób pomimo braku ciała. Podkreślał pełnomocnik rodziny Edyty W., ale pełnomocnik skazanego w tej sprawie już zapowiedział kasację. Ksenia Maciczak, Polskie Radio. Brak postępów, jeśli chodzi o dokładną lokalizację osób dzwoniących po pomoc, zbyt długi czas oczekiwania na połączenie. Teraz w serwisie Trójki o krytycznym raporcie Komisji Europejskiej na temat skuteczności numeru alarmowego 112 w unijnych krajach. Numer jest bezpłatny, a dzięki niemu w nagłych przypadkach z każdego miejsca we wspólnocie można wezwać pogotowie, policję czy straż pożarną. W raporcie czytamy, że w ostatnim roku kraje członkowskie nie zrobiły żadnych postępów, które pomogłyby dokładniej lokalizować osoby dzwoniące po pomoc. Obecnie ten obszar waha się od 30 metrów do kilku kilometrów. Zdaniem ekspertów komisji w niektórych krajach za długo też trwa proces lokalizacji miejsca wypadku. W Grecji aż 34 minuty od wezwania, na Malcie od 5 do 10 minut, w Polsce 73 sekundy. W większości unijnych państw trwa to kilka sekund. Komisja przeanalizowała również czas oczekiwania na połączenie ze służbami ratunkowymi. W 20 krajach zajmuje to mniej niż 10 sekund, w Polsce 12 sekund. Najgorzej wypada Cypr, gdzie połączenie zajmuje 15 sekund. Następna jest Francja, 14 sekund. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. W Polsce problemem jest także to, że zamiast po pomoc pod numer 112 dzwonią osoby, które chcą zamówić pizzę czy szukają na przykład numeru do fryzjera. Tylko w ubiegłym roku na 21 milionów połączeń blisko połowa zgłoszeń była nieuzasadniona. W przypadku, o którym za chwilę, nie trzeba było dzwonić po policję. Policja przypadkiem i na szczęście była na miejscu. 25-letnia kobieta groziła, że skoczy z dziesiątego piętra jednego z budynków na gdańskim Przymorzu. Lokatorka budynku zaalarmowała przechodząc obok szefa tamtejszej komendy, a ten bez wahania ruszył desperatce na pomoc. Najważniejsze to zachować zimną krew, radzi młodszy inspektor Stanisław Grobalski. Próbowałem rozmawiać, ale przede wszystkim sprowadziłem ją z tej galerii na klatkę, gdyż mogła mnie odepchnąć, wyskoczyć i tak dalej. Wisiała już na tej barierce tak do pół przełożona. Pan ją ściągnął siłą, czy pan ją namówił do tego, żeby ona stamtąd zeszła? Nie, nie ma możliwości, żeby siłowo cokolwiek robić. Kwestia rozmowy i odpowiedniego podejścia psychologicznego doprowadziła do tego, że ta osoba zeszła ze mną grzecznie. Jak się okazało, 25-latka zniknęła z domu kilka dni temu, zostawiła list pożegnalny, była poszukiwana przez sopocką policję. To był serwis Trójki. Sport w Trójce, Michał Gąsiorowski. A dziś będzie dużo o piłce nożnej, bez Realu i bez Atletico Madryt, ale za to z Barceloną. Zaczynają się półfinały Pucharu Króla w Hiszpanii. Dzisiaj Atletic Bilbao zmierzy się z Espanyolem, a Barcelona z Villarrealem. Teoretycznie Barca jest faworytem spotkania. Jednak rozgrywane przed ponad tygodniem ligowe starcie z Villarreal o mało nie zakończyło się remisem. Dla Villarreal jest to pierwszy półfinał Pucharu Króla w historii i zespół zapowiada ostrą grę. Walkę obiecują też Baskowie, jednak dla Espanyol, któremu ostatnio dobrze się wiedzie na boisku, byłby to pierwszy finał od 9 lat. Mecz w Bilbao wzbudza mniej emocji, ale będzie zacięty, bo dla obu zespołów jest to najważniejsza rywalizacja w tym sezonie. Katalońscy kibice liczą, że finałowym meczem będzie derby obu barcelońskich drużyn. Madrydcy komentatorzy wierzą zaś, że finał nie będzie starciem Barsy z Athletic Bilbao. Finały Pucharu Króla obu zespołów kończą się zwykle podkreślaniem separatystycznych dążeń obu regionów, gwizdami podczas hymnu i odwracaniem się plecami od króla. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Dodam, że mecze Pucharu Króla pokaże u nas Telewizja Polska. Nasi piłkarze też szykują się do pucharowej rywalizacji. Ćwierćfinały zaczną się jutro od spotkania zapowiadanego jako hit. To będzie starcie Śląska Wrocław z Legią Warszawa. Pozostałe mecze zaplanowano na początek marca. Znicz Pruszków zmierzy się z Lechem Poznań, Błękitni Stargard Szczeciński z Krakowią, a Piast Gliwice z Podbeskidziem Bielsko-Biała. A propos piłki nożnej i Legii Warszawa, to w studiu pojawi się niedługo Monika Sołkowska, która opowie o tym, że Legia chce zrezygnować z kartki żeby zwiększyć frekwencję na trybunach. Ja z kolei dodam, że na ciekawy pomysł wpadli szefowie GKS-u Katowice. Będą zwracać kibicom pieniądze, jeśli GKS straci w pierwszej lidze punkty przed własną publicznością. Dotyczy to tylko posiadaczy karnetów. Za mecz zremisowany 25% ceny biletu, za przegrany 50%. Ciekawy pomysł. No można by go wprowadzić w innych dziedzinach życia też. Myślę, że kilka by się znalazło. Kłopoty zdrowotne ma znowu Jakub Błaszczykowski. Tym razem nabawił się zapalenia zatok i jego występ w

Tego przewidywania pogody. Wprawdzie, jak się mówi, jedna jaskółka wiosny nie czyni, ale nie wiem, czy ktoś dzisiaj już zgłaszał i dzwonił. Dziś widziałem dwa klucze gęsi między Śremem a Środą. No i to chyba coś może znaczyć. Tylko proszę nie dzwonić z informacją o bocianach. 22,7 trójek albo zd3@polskieradio.pl albo sms-em 71-335. Oj, coś się dzieje na polu bitwy, na szachownicy, znaczy się Trójka w Szachu na Facebooku. Polecam aktualną sytuację. Coś się dzieje, bo straszny ruch dzisiaj. Straszna bieganina w sztabie popołudnia. Ogłosimy swój ruch o 19.05. Partnerem audycji jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Narodowej Strategii Spójności. Absolwenci, którzy nie zasilą szeregów bezrobotnych. Tego życzy sobie każda uczelnia. Solidna wiedza to jednak za mało na współczesnym rynku pracy. Pracodawcy oczekują konkretnych, praktycznych umiejętności i szukają też pracownika, który będzie umiał odnaleźć się w zespole. Dlatego na kierunkach chemia i ochrona środowiska na Uniwersytecie Gdańskim oprócz wykładów i ćwiczeń są też warsztaty rozwijające osobowość. A wszystko to dzięki programowi wsparcia tzw. kierunków zamawianych. Co robimy? Syntetyzujemy bromek N-butylu. Marlena Huderewicz, studentka drugiego roku chemii. Aktualnie dodaję kwas siarkowy do alkoholu. Fakt, że to jest kierunek zamawiany, coś zmienia? Przede wszystkim daje możliwość studentom, którzy zbyt dużo tych pieniędzy nie mają, nie mieszkają w Gdańsku. Jeżeli dobrze się uczą, to mają dodatkowo 1000 zł stypendium. Przede wszystkim różne staże, które są tutaj organizowane. Tak samo różne kursy, które się przydają potem w pracy z chromatografii gazowej, cieczowej. Teraz cały czas przeprowadzamy chromatografię. Aneta Radka, studentka drugiego roku chemii. Na sprzętach takich, jakie teraz obecnie są we wszystkich firmach. Myślę, że taki pracodawca o wiele łatwiej będzie mu przyjąć taką osobę, która już ma kwalifikacje, ma podstawy, niż taka, która po prostu skończyła chemię gdzieś na zajęciach. To widziała, ale co z tego, że widziała, skoro nie potrafi tego wykonywać? Tak, to jest potwierdzone na papierze, że taki kurs się odbył, że ona to potrafi. Tylko nie ma po prostu w programie? Pojedyncze techniki się znajdują w programie. Michał Bujak, asystent kierownika projektu. Ale cały kurs, który powiedzmy zakłada 15 godzin, pozwala się skupić tylko na jednym zagadnieniu, na jednej technice i dzięki temu studenci jakby mogą rozwinąć w szczególności to i przede wszystkim są mniejsze grupy, specjalnie dla nich organizowane i efekt tych zajęć jest lepszy niż w przypadku zajęć codziennych. Przede wszystkim to, co jest najciekawsze w tym projekcie, profesor Sylwia Rodziewicz-Motowidło, prodziekan do spraw badań i rozwoju na Wydziale Chemii Uniwersytetu Gdańskiego. To jest możliwość pokazania studentom tej strony praktycznej, czyli współpracy z konkretnymi przedsiębiorstwami. Studenci nasi jeżdżą na praktyki zawodowe do tych przedsiębiorstw, gdzie otrzymują jakieś tam wsparcie finansowe i oni, i przedsiębiorca. I przez 3 miesiące studenci tacy uczestniczą w pracy przedsiębiorstwa. Mam nadzieję, że się dostanę, bo to jest bardzo dobre doświadczenie, bo tutaj jestem pewna tego, że nie będę podawała kawy, jak to czasami się odbywa na tych praktykach, ale oni naprawdę nauczą mnie czegoś, co mi się potem przyda. Poza tym w przedsiębiorstwach tych uczą się czasami nawet i takiego reżimu czasowego, że trzeba być na czas, że trzeba coś zrobić w danym czasie, że trzeba powiedzieć dzień dobry, że trzeba się w grupie spotkać. Naprawdę myślę, że to im dużo daje. Dostaliśmy możliwość odbycia kursów długoterminowych. Łukasz Żeromski, student 2 roku ochrony środowiska. Między innymi ja brałem udział w kursie 4-miesięcznym ze standardów jakości pracy w laboratorium ISO. Między innymi uczyliśmy się, jak być audytorem. Mam certyfikat audytora wewnętrznego oraz mam certyfikat właśnie ISO 17025 w laboratorium. Takie certyfikaty zazwyczaj ludzie robią, jak już pracują w laboratorium, czyli po prostu pracodawca płaci za taki kurs. No, ja już taki kurs mam. To jesteś cennym nabytkiem. Tak, jak muszę w laboratorium pracować, to tak. Co jest bardzo też ciekawe, co mieliśmy w zeszłym roku i czeka nas jeszcze w tym roku, to tak zwane staże zagraniczne. Nasi studenci w ramach wsparcia wyjeżdżają na miesiąc za granicę do instytucji naukowych, gdzie też poznają realia funkcjonowania w innym otoczeniu, w innej jednostce naukowej. Ja byłam na stażu w Monachium. Kamila Butowska, studentka 3 roku chemii. Na Uniwersytecie Ludwika Maksymiliana. Tutaj warto też zaznaczyć, że to jest najlepszy wydział chemii w Niemczech. Zaowocowało to wielką współpracą, bo cała grupa badawcza profesora Kornata, u którego byłam wraz z koleżanką na stażu, przyjedzie do nas w kwietniu na konferencję, którą organizujemy. I tutaj po prostu nie było czegoś takiego, że sobie przemyślą, czy przyjedziemy, czy nie. Od razu powiedzieli, że bardzo chętnie i wiem, że po prostu w kwietniu się znowu zobaczymy. Są jeszcze tak zwane kursy miękkie, kształtujące kompetencje miękkie. Na przykład autoprezentacja. Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, metody publikacji prac naukowych, wywieranie wpływu, rodzenie sobie ze stresem, praca w grupie. A skąd ten pomysł w ogóle na to, żeby te kompetencje miękkie rozwijać u studentów? Otóż na Wydziale Chemii u nas jest tak zwana rada konsultacyjna. Składa się ona z przedstawicieli przemysłu z regionu. Oni właśnie podkreślają, że dzisiaj ci studenci mają słabe kompetencje w zakresie współpracy z grupą. Każdy z nich ma od razu na wejściu bardzo duże ambicje co do tego, ile chciałby zarabiać i tak dalej. Nie potrafią ocenić swojej osoby z zewnątrz, nie potrafią się dobrze zaprezentować. Tak naprawdę nakierowali nas na to, żeby te kompetencje miękkie również u tych studentów wyrabiać. Na chemię przychodzą i osoby otwarte i takie, które nie potrafią. Tak jakby potrafią tylko same się na tym skupić. I to właśnie pokazuje, że trzeba się nauczyć tej autoprezentacji i pokonać te swoje różne bariery. Oprócz tego, że on wpadnie na coś genialnego, to musi przede wszystkim sprzedać potem ten produkt, zrobić patent, potem rozgłosić to całemu światu, więc to moim zdaniem to też jest bardzo ważne. Ja byłam na kursie pracy zespołowej i w warunkach stresowych. No moim akurat zdaniem taki kurs jest bardzo przydatny, bo kończąc studia idziemy na rozmowę kwalifikacyjną. Każdego zżera stres, bo widzimy ilu jest kandydatów. I siedzimy na korytarzu i myślimy o tym tak naprawdę, co my chcemy powiedzieć, wchodząc już nie pamiętamy nic. Po takim kursie człowiek naprawdę mógł się podbudować, bo były to super odczucia pozostałych członków grupy, jak ciebie oceniają. I na przykład ja po takim kursie, to był cały weekend, poczułam się, kurczę, może jednak jestem coś warta i może jednak to nie będzie tak ciężko. Na Uniwersytecie Gdańskim była Magdalena Karczewska. Partnerem audycji jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Narodowej Strategii Spójności. 22 minuty po 17:00 popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. Prosiłem, by nie dzwonić z informacją o bocianach. No właśnie dzwonię a propos ptaku. No właśnie dziś rano jadąc, aż sobie przystanęłem, ponieważ widziałem prawdziwego, najprawdziwszego bociana, który sobie pięknie pikując lądował na takim małym stawiku. Także chyba idzie wiosna. Ach, jakoś tak do końca panu nie wierzę, bo po pierwsze mamy początek lutego, a po drugie bociany nie lądują na wodzie. 22 i 7 trójek albo ZD3 @polskieradio.pl. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki już za chwilę o kartach kibica Legii. No to się zaczęło. Ktoś mówił, że widział gęsi, kaczki. Ja chciałem powiedzieć, że gęsi czy kaczki, właśnie tego nie umiem ustalić, to widziałem w styczniu. Raz leciały z północy na południe, a drugim razem leciały z południa na północ. I może ktoś umie odpowiedzieć, co słuchaczy właśnie, jak to jest z tymi kaczkami, gęsiami albo gęśmi. No, być może ktoś z Państwa odpowie, 22 i 7 trójek albo ZD3, małpa.polskieradio.pl. Pani co widziała? Może one po prostu zgłupiały te gęsi i kaczki z tą pogodą. Pani też jakieś ptaki widziała? Widziałam, srokę. Leciała czy siedziała? Tak kicała, można powiedzieć. Skakała sobie? O tak. Uszy miała? Nie. A, to nie zając. Zapraszamy do trójki. Ale kicała. Kicała. Z południa na północ, czy z północy na południe? Tak we wszystkich kierunkach. Wiesz, ona taka sprytna była. Znaczy się wiosna idzie. 22 i 7 trójek albo ZD3, małpa.polskie. Nisko kicają. Radio.pl. Nisko kicają, tak na wiosnę, bo później jak się rozbrykają, to już trochę wyżej. Okay. Legia Warszawa walczy o nowych kibiców. Na mecze Mistrzów Polski w Warszawie będzie można kicać bez karty kibica. Monika Słukowska badała całą sprawę, czyli będzie można po prostu przyjść, kupić bilet w kasie, czy też będą jeszcze jakieś inne wymagania? Będzie można, ale wciąż nie będzie to wyglądało jak kupno biletu na przykład do kina, bo nie zniknęła ustawa, która wymaga rejestracji danych kibiców. Będzie to jednak o wiele prostsze, mówi rzecznik Legii Izabela Kuś. Oczywiście rejestracja danych jest obowiązująca na podstawie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, ale wystarczy tylko dowód tożsamości. Może to być dowód osobisty, może to być paszport, może to być akt urodzenia. Zdaniem Michała Kołodziejczyka, redaktora naczelnego serwisów sportowych grupy Wirtualna Polska, to rzeczywiście ogromne ułatwienie dla tak zwanych niedzielnych kibiców. Wyrobienie karty kibica wiązało się z przyjściem, zrobieniem zdjęcia, podaniem swoich danych i oczekiwaniem na wyrobienie tego plastiku. Teraz tego już nie ma. Z podobnego rozwiązania od jakiegoś czasu korzysta także Śląsk Wrocław, także Krakowia. Widać, że kluby zaczęły dbać o tych niedzielnych kibiców, czy nie tych hard userów, którzy przyjdą zawsze, niezależnie czy jest minus 7, czy plus 35, tylko o tych, którzy chcą sobie przyjść od czasu do czasu, albo akurat przechodzą pod stadionem, widzą, że za chwilę zacznie się jakiś mecz, a nigdy nie byli. To dobry pomysł na to, żeby frekwencja na meczach wzrosła. My skupiamy się głównie na aspekcie korzyści dla tych, którzy karty nie posiadają lub nie chcą jej wyrabiać. Stołeczny klub natomiast wyraźnie akcentuje, że przede wszystkim chciał wyróżnić swoich najwierniejszych kibiców. Legia Warszawa nie wycofuje kart kibica, wręcz przeciwnie, jako pierwszy klub w Polsce nadaje tak naprawdę sens posiadaniu karty kibica, która zostaje przekształcona w program benefitowo-lojalnościowy dla naszych najwierniejszych kibiców, którzy mają być nagrodzeni za to, że kibicują wiernie naszemu klubowi i przychodzą na większość meczów. Posiadacze kart dołączą do programu Legiony. Nazwa nieprzypadkowo kojarzy się z wojskiem, ma nawiązywać do wojskowych tradycji klubu, a program ma przynosić kibicom atrakcyjne bonusy. Między innymi tańsze bilety oraz możliwość zdobycia nagród, których tak naprawdę nie można nigdzie kupić. Posiadaczom kart kibica będziemy nagradzać frekwencje, czyli jak najczęstsze przychodzenie na nasze mecze. Będzie można zdobywać stopnie wojskowe i stąd nazwa Legiony, od szeregowca do pułkownika. Taki pułkownik będzie mógł odebrać najcenniejsze nagrody, będzie mógł pospacerować się po dachu stadionu, będzie mógł wziąć udział w odprawie taktycznej z trenerem Bergiem. Karty kibica były wielokrotnie krytykowane, także przez chociażby prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej Zbigniewa Bońka za to, że ograniczały możliwości oglądania spotkań i w pewien sposób piętnowały ich posiadaczy. Powstawały te przepisy w momencie olbrzymiej nagonki na kibiców powiązanej z jakimiś rozrubami na stadionach i posiadanie takiej karty było takim pierwszym pomysłem, w jaki sposób mieć kontrolę nad tłumem. Jak się okazuje, ten pierwszy pomysł wcale nie był jakby najprostszy, że dużo prostsze rozwiązania były w zasięgu ręki i nikt na to wcześniej nie wpadł. Kibicom też się nie podobało to, że musieli płacić dodatkowe pieniądze za wyrobienie karty kibica. Warto było także zauważyć, że trudno było wprowadzić na stadion dziecko, bo nie wszystkie dzieci posiadają dokumenty z numerem PESEL. To w nowej formule niekoniecznie się poprawiło, bo wciąż przy zakupie biletu trzeba się takim dokumentem wylegitymować. Program Legiony oraz możliwość kupowania biletów bez kart kibica obowiązują już od najbliższego spotkania rundy wiosennej Ekstraklasy, czyli od meczu z Jagiellonią Białystok. Droga kariery została wyznaczona, czyli od szeregowego można awansować aż do pułkownika. Mhm. Generałem też można zostać, czy tylko do pułkownika? Na razie tylko do pułkownika. A czy degradacja wchodzi w grę? Za złe zachowanie na trybunach, na przykład degradacja? A, nie mam pojęcia. No tak powinno być, prawda? Jak w wojsku. A ten mecz już z Jagiellonią, czyli ten, gdzie będzie można zbierać punkty na nowej drodze kariery, w najbliższą niedzielę, bo wtedy startuje runda wiosenna. żurawia origami Tomela Koteluk. W studiu jest już Paweł Sołtys. Jakieś ptaki ostatnio widziałeś? Widziałem podczas relacji narciarskich w USA na trasie Birds of Prey, czyli ptaki drapieżne. Tam taki efektowny orzeł się prezentował. Prawdziwy? Prawdziwy, tak. Ale to w Stanach było. W Stanach Zjednoczonych, tak. No to wracamy do Polski. Chciałem się odnieść do tego pana, który mówi, że widział lądującego, pięknie pikującego bociana. To pewnie był łabędź, wydaje mi się, o tej porze roku, a nie bocian. 22,7 trójek albo ZD3, małpa.polskieradio.pl. Łabędź drapieżny. No wiadomo, i on lądował na wodzie, wyobraź sobie. Oj, minęła już 17.30. Skrót wiadomości. Radosław Mróz. Pikieta rolnicza przed Ministerstwem Rolnictwa już zakończona, ale rolnicy z OPZZ-u nie kończą protestu. Jadą w kierunku miejscowości Zakręt. Tam trwa już blokada jednego z pasów krajowej dwójki. Na miejscu jest około 120 ciągników. Kilkuset gospodarzy zatrzymało się między miejscowością Zakręt a warszawską dzielnicą Wesoła. Tutaj czekają na dalsze wskazówki od swoich liderów. Na pewno się nie poddamy, bo takiego czegoś nie może być. Żeby rolnik nie mógł swojej rodziny utrzymać. Będziemy stoić tydzień, a żeby na nas ktoś spojrzał i rozwiązał nasze problemy. Aktualnie wjazd do stolicy krajową dwójką odbywa się jednym pasem. Na miejscu kierowanie ruchem wspomagają policjanci. Pikieta rolników jeszcze bardziej utrudnia poruszanie się w okolicach Ronda Marsa na Pradze Południe. Michał Fedusio, Polskie Radio. Od policji ważna informacja. Funkcjonariusze przygotowali objazd dla kierowców jadących do Warszawy od strony Lublina. Proponujemy dla kierowców objazd w miejscowości Brzeziny, skręt z drogi krajowej numer 2 na Wiązowną, Józefów i stamtąd na Wałmie Zdrzeński. Mariusz Mrozek z Komendy Stołecznej dodaje, że policja zatrzymała kilka ciągników, które próbowały wjechać do Warszawy. A tymczasem do strajku szykują się pielęgniarki i położne. Plan jest taki, strajk ostrzegawczy w maju, a we wrześniu strajk generalny. To zakłada harmonogram działań Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych. Związek skarży się m.in. na małą liczbę pielęgniarek zatrudnionych w placówkach ochrony zdrowia oraz na rażąco niskie płace. Wzrasta liczba imigrantów zaginionych na Morzu Śródziemnym. Według Czerwonego Krzyża nieznany jest los około 300 osób, które z Libii próbowały dotrzeć do Włoch. Ocalało 9, które spędziły 4 dni na morzu i dotarły do włoskiej wyspy Lampedusa. Uratowała ich załoga włoskiego frachtowca. Według nich z Libii miało wypłynąć jednocześnie kilka łodzi. W trójce kolejne informacje o 18:00. Zapraszamy. Wiadomości ekonomiczne. W studiu Paweł Sołtys. Eksport w górę, ale import rośnie szybciej i dlatego powiększa się nasz deficyt w handlu z zagranicą. Tak wynika z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego. Wyliczył on, że w ubiegłym roku nasz eksport zwiększył się o 5,3%. Wzrost importu był o 0,3 punktu wyższy. Importowa górka sięga więc 10 miliardów złotych. To 2 miliardy więcej niż w 2013 roku. Rozpoczyna się poszukiwanie chętnych na przejęcie polskiego oddziału banku Raiffeisen. Przeanalizujemy możliwość takiego zakupu, poinformował dziś prezes Pekao S.A. Luigi Lovaglio. Jeśli będziemy przekonani, że będzie pasować do naszej strategii, zrobimy wszystko, aby osiągnąć nasz cel, powiedział Lovaglio, ale zastrzegł, że nie kupi banku drożej niż wynosi jego księgowa wartość. Informacje o przejmowaniu banków w Polsce zdementował jednak Federico Gizzoni, szef włoskiej grupy UniCredit, właściciela Pekao S.A. O wystawieniu polskiego oddziału banku Raiffeisen poinformowała w poniedziałek jego austriacka centrala. To następstwo strat w banku matce, spowodowanych głównie inwestycjami w Rosji. Ropa znów w dół. Po serii danych o dużych zapasach surowca oraz analiz sugerujących dalszy spadek cen, inwestorzy sprzedali nieco kontraktów na ropę. Efekt: baryłka europejskiego Brentu kosztuje $55, o 5 mniej niż przedwczoraj. Tymczasem agencja ratingowa Moody's twierdzi, że tania ropa nie wpłynie na ich szacunki wzrostu gospodarczego na świecie. Ekonomiści Moody's twierdzą, że wzrost spowodowany niskimi cenami ropy zostanie przesłonięty przez kryzys w strefie euro i słabszą koniunkturę w Chinach, Japonii i Rosji. Inwestorzy czekają tymczasem w napięciu na wynik rozmów w sprawie przyszłości finansowej Grecji. Na giełdzie w Atenach prawdziwy rollercoaster. W poniedziałek jej główny indeks stracił 8%, wczoraj podskoczył o prawie 5%, a dziś znów traci i to o 4%. Dziennik Wall Street Journal informuje, że mimo wcześniejszych zapowiedzi grecki rząd zgodził się jednak sprywatyzować port w Pireusie za kwotę 800 milionów euro. Narodowy Bank Polski liczy banknoty i monety. Z najnowszych danych wynika, że na koniec roku w obiegu było ponad 1,5 miliarda banknotów i 14,5 miliarda monet o łącznej wartości 142 miliardów 660 milionów milionów złotych. Suma gotówki w obiegu zwiększyła się od końca września o 7 miliardów złotych. Przy okazji NBP wyliczył, ile trwa życie pieniędzy. W przypadku banknotów jest to zaledwie 236 dni. Monety są o wiele bardziej długowieczne. Banki wymieniają je sporadycznie. Gdyby robiły to w tym tempie, to teraz to średnia długość życia monety wynosiłaby 23 lata, 8 miesięcy i 14 dni. To wszystko dane NBP. Na koniec sprawdzamy, co słychać na giełdach. Tam dziś spadki, ale nieznaczne. 0,71% stracił dziś WIG20, czyli indeks grupujący 20 największych firm notowanych w Warszawie. Ten tak podobny indeks, tylko że grupujący 500 największych amerykańskich firm, traci w tej chwili 0,05%, czyli dosłownie tuż pod kreską. Złoty dziś słabszy, euro 4,21, dolar 3,72, funt drogi 5,68, a przed chwilę było nawet 5,71, to najwięcej od 2007 roku. No i frank szwajcarski, 4,02 zł. Jutro nieco ładniej niż dziś. Co prawda nadal będą się pojawiać chmury, ale już bez opadów. Temperatura w ciągu dnia powyżej zera, od plus 2 stopni na Suwalszczyźnie do 6-7 stopni na zachodzie. Zima w odwrocie. Dzień dobry, się doczekałam. Chciałam tylko powiedzieć, że możemy sobie zaklinać kalendarz, a ptaszki dzisiaj rano już tak śpiewały, że ho ho. Więc boję się, że to ani luty, ani styczeń, bo idzie wiosna i tylko patrzeć. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Zbliżamy się, panie Marku. O tak, widzę już góry. Z góry też można przyjąć, że będzie wyjątkowo ciekawie. Festiwal Trójka Górą w Szklarskiej Porębie od 12 do 14 lutego. Na naszym skwerze, czyli skwerze radiowej Trójki. Spotkania z Marią Czubaszek, Magdaleną Grzebałkowską, Kingą Price, Renatą Małer-Różańską, a także z Janem Miotkiem i Arturem Żmijewskim. Poza tym mnóstwo atrakcji śniegowych, łyżwiarskich i muzycznych. Na naszej antenie relacje już od czwartku, w piątek lista przebojów o 19, a w sobotę od 10 Markomania. To my się już żegnamy, bo góry nas wzywają. Trójka Górą. Marek Niedźwiecki i Michał Nogaś. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Jednym z częściej popełnianych obecnie błędów jest mówienie upust zamiast opust. Dlaczego opust, a nie upust? Otóż w salonach Citroena można jeszcze kupić ostatnie modele z rocznika 2014 z mega opustami. Na przykład Citroena C4 Picasso z opustem aż do 28 tysięcy złotych. Sprawdź też nasze opusty na modele z rocznika 2015. Niezależnie od rocznika i modelu, na który się zdecydujesz, nie popełnij błędu. Wybierz Citroena. Citroen. Creative Technology. Polskie. Powiedz więcej. Polskie radio? Więcej. Polskie radio nadaje? Więcej. Polskie radio nadaje teraz? Więcej. Polskie radio nadaje teraz cyfrowo. Więcej! Zgadza się. Cyfrowe radio pozwala na odbiór nowych programów Polskiego Radia. A. Radio cyfrowe nadaje więcej. Halo? Basia, może wyskoczymy na zakupy? Wiesz, z chęcią, ale właśnie sprzątam i... Sprzątasz? Przecież sprzątałaś przez cały zeszły tydzień. Basia, co się dzieje? Problem z utrzymaniem moczu sprawia, że unikasz kontaktu ze światem. Zamiast szukać kolejnej wymówki, sięgnij po suplement diety Feminost. Feminost to unikalna kompozycja składników aktywnych, które utrzymują prawidłowe napięcie mięśni, mających wpływ na trzymanie moczu. Feminost, utrzymaj kontrolę. Feminost, dostępny w aptece. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Wczoraj buchnęły pąki magnoli w Szczecinie. U mnie na podwórku. To znaczy, że idzie ta wiosna. A drugą sprawą, którą chciałbym powiedzieć, chciałbym wszystkich w całej Polsce zaprosić na piękne, piaszczyste plaże w Szczecinie, ponieważ ukazał się podręcznik do klasy piątej i podają tam w tym podręczniku, że Szczecin leży nad morzem. To skoro nad morzem, to są przepiękne, piaszczyste nasze wybrzeża. It takes a lot to know a man. It takes a lot to understand. The warrior, the sage. The little boy in rage. It takes a lot to know a woman, a lot to understand what's humming. The honey bee, the sting.

Dobry wieczór. A w naszym studiu przewodniczący NSZZ Rolników Indywidualnych Solidarność, senator Prawa i Sprawiedliwości Jerzy Chruścikowski. Dobry wieczór, panie senatorze. Dobry wieczór. I jest z nami także poseł Platformy Obywatelskiej Andrzej Orzechowski. Dobry wieczór. Witam serdecznie. Dobry wieczór. Pan przewodniczący był w resorcie rolnictwa na rozmowach z ministrem Sawickim. Niedługo po tym, jak się te rozmowy zaczęły, wyszedł z nich między innymi szef rolniczego OPZZ-u Sławomir Izdebski. Co się wtedy wydarzyło, panie przewodniczący? Znaczy, dzisiaj były dwie tury spotkań. Pierwsza tura to była o godzinie 12:00, tak zwanej grupie Kopa Kodrzeka, gdzie spotykamy się często z ministrem, nieraz co drugi dzień, nieraz co tydzień, ale w zależności od potrzeby. Rozmawialiśmy tutaj o problemach rozwiązania już przez nas wielokrotnie stawianych, to jest sprawa dotycząca dialogu społecznego. Pan minister przedłożył nam projekt przygotowany, który jest oczywiście został przez nas lekko skrytykowany, bo nie odpowiada naszym oczekiwaniom. Pan minister zobowiązał się, że przedstawi nową propozycję po konsultacjach i za dwa tygodnie nam prześle. Za dwa tygodnie będzie następne potem spotkanie. Czyli cyk tego, można powiedzieć, jeszcze wspomniał o tych sprawach dotyczących to, co później mówił na spotkaniu ze wszystkimi związkami, czyli dotyczące sprawy wyrównywania możliwości rekompensaty za kwoty mleczne, jak i również na trzodę chlewną, którą podawał. No więc to w pewnym sensie jakieś wyjście naprzeciw jest, ale ono nie rozwiązuje problemu, to nie jest na oczekiwanie rolników. No ale, jest jakiś dialog, który myśmy rozmawiali wcześniej, w związku z tym mówię o drugim spotkaniu. Na drugim spotkaniu oczywiście Izdebski po krótkiej prezentacji zabrał głos i opuścił to spotkanie. Natomiast tam jeszcze było jeden głos i ja potem zabrałem głos, że ja już opuszczam też spotkanie ze względu na to, że już żeśmy omówili te wszystkie sprawy i nie będziemy powtarzać drugi raz na tym samym spotkaniu. I rozumiem, że to, czego ja oczekuję, nasze stanowisko, poinformowałem, że dzisiejsze Prezydium Rady Krajowej podjęło decyzję zgodnie z uchwałą Rady Krajowej, że 19 organizujemy protest w Warszawie i w regionach. Podtrzymywaliśmy, że protesty są kroczące i 19 oczekujemy na spotkanie z panią premier. Będziemy czekać do skutku, aż pani premier zechce się spotkać z nami pod urzędem Rady Ministrów. Będzie miasteczko pod urzędem Rady Ministrów. Co się w międzyczasie stanie? Sytuacja jest bardzo rozwojowa, ale na dzisiaj jest taka decyzja prezydium. Ja to dzisiaj zakomunikowałem panu ministrowi. Oczywiście rozmowy zawsze mogą być, bo ja uważam, że rozmowy bieżące, rozwiązanie problemów mogą być, natomiast nam chodzi o rozwiązania systemowe, panie, a tych systemowych pan minister nie jest w stanie rozwiązać jeszcze. Solidarność Rolnicza czeka na panią premier. Podobny głos słyszymy ze strony polityków SLD. Oni mówią, czas na Ewę Kopacz. Powinna zająć się opracowaniem planu naprawczego dla rolnictwa. Panie pośle, pani premier wkroczy do gry, do rozmów, do negocjacji? Ale to już pan przewodniczący przed chwilą powiedział, że rozmowy trwają co drugi dzień, co tydzień i są na dobrej drodze, więc moim zdaniem nie ma żadnych przeszkód, żeby rozmawiać do skutku takiego, nawet jaki interesuje organizacje rolnicze. Także z udziałem pani premier, pani pośle? Znaczy, jeśli będzie taka potrzeba, to proszę bardzo. Ale natomiast słyszy pan, natomiast, że rolnicy oczekują pani premier w tych rozmowach. Natomiast ja myślę, że to nie można tak traktować sprawy prestiżowo, czy to będą rozmowy z panią premier, czy z panem ministrem. Ważne, żeby te postulaty, czy te argumenty rolników, które są słuszne, aby zostały w jakimś sensie zrealizowane. Natomiast ani pan minister, ani pani premier nie załatwi jakichś takich postulatów, żeby produkcja na przykład trzody chlewnej, czy produkcja mleka była tak opłacalna, jak wyobrażają sobie to rolnicy, bo to są obiektywne warunki. Czy rozumie pan, panie pośle, dlaczego raz Ewa Kopacz włącza się do negocjacji na przykład w sprawie górników, a innym razem stoi z boku i czeka, co się wydarzy? Panie redaktorze, pan minister Sawicki przed chwilą powiedział, że porozumiał się z 17 organizacjami rolników, producentów i przetwórców rolnych co do tego, żeby można było przyjąć projekt ustawy, opracować i przyjąć projekt ustawy dotyczący Komisji Trójstronnej w Rolnictwie, to znaczy komisji, która w której której będą rolnicy, organizacje rolnicze, w której będą organizacje przetwórców i strona rządowa. Więc ja myślę, że ten postulat jest po prostu realizowany i za chwilę zostanie zrealizowany. A kwestia spotkania z panią premier to jest już kwestia typowo prestiżowa. No dobrze. Panie przewodniczący, mamy zapowiedź, że będzie projekt ustawy za 4 tygodnie o Komisji Trójstronnej do spraw rolnictwa, jak mówił pan poseł, i zapowiedź, że będzie pracowało 6 zespołów w sprawie problemów rolników. Czy Rolnicza Solidarność w pracach tych zespołów będzie brała udział? Powiem tak, to jest stary sposób i rozprowadzania organizacji, że najlepiej słuszmy komisję, dyskutujmy, trwajmy, czyli przedłużanie jakby dialogu na tym etapie. Ja powiem jedno. My 2 lata temu podpisaliśmy porozumienie o obrocie ziemią. I obiecane było, że to porozumienie będzie natychmiast wprowadzone. I co z tego? Nie ma, 2 lata minęło, nie ma gwarancji, bo dzisiaj do dzisiejszego dnia leżą 2 projekty, PiS-owski i PSL-u i trzeci, który został wytworzony pod wpływem rozmów, konsultacji z nami i leży jako trzeci, ale nie ma decyzji rządu. Rząd nie raził na razie negatywne stanowisko, mówiąc, że jest niekonstytucyjne, że jest to niezgodne z prawem Unii Europejskiej. Nie ma zgody. Ja oczekuję, że pani premier spotka się w końcu z nami i powie, czy jest decyzja rządu, żeby zmienić ustawę o ustroju rolnym, która mówi o sprzedaży ziemi cudzoziemcom, to jest systemowe rozwiązanie. Następnym problemem, mówimy, dlaczego do tej pory, skoro już tyle leży, 2. kadencję, ustawa, która mówi o sprzedaży bezpośredniej, żeby produkty przetworzone mogły. I to jest nawet projekt senacki i nie jest zrealizowany. Dlaczego tyle leży? No ja podaję już przynajmniej 2, a jest masę tych przykładów systemowych. My nie możemy czekać, że pan minister mówi, że ja chcę, ja mogę, nie mogę. Pan minister zdrowia nie wyraża zgody na to, żeby udostępnić. Pan minister finansów nie wyraża zgody na to, żeby odstępstwa od podatków wprowadzić, no to są problemy rządu i dlatego nie możemy dalej czekać. Panie tak. przewodniczący, ale proszę pozwolić, już momencik. Wracając do pytania, czy Rolnicza Solidarność będzie brała udział w pracy tych 6 zespołów? Na dzień dzisiejszy, jeśli jest dialog i rozmowy, my zawsze uczestniczymy w rozmowach, które konstruktywnie są do przodu posuwane. Jeżeli te problemy, które ja dzisiaj miałem zaprezentowane, to nie potrzeba tam aż takiego mówienia o tak zwanym dialogu w zespołach, bo wystarczy siąść nad tym materiałem, ustalić następne spotkanie i posuwać sprawę do przodu. Przepraszam, można i 20 wymyślić i pan minister nawet i 20 by wymyślił. Ale jest taka konkretna propozycja, ja panie przewodniczący. Tam są problemy 2 do rozwiązania. Jeden problem to jest bieżący i drugi problem systemowy. Jak zaczniemy rozwiązywać problemy systemowe, pójdą dalej inne problemy. Ale najpierw trzeba tu mieć zgodę na to. Natomiast, że pan minister chce, to ja rozumiem jego wolę. Tylko, że on nie może tego realizować bez zgody rządu. Pan poseł Orzechowski. Pan minister zaproponował tych 6 zespołów i myślę, że one są kluczowe i dla producentów rolnych, i dla przetwórców rolnych. I wtedy, kiedy mówimy o zmianach systemowych, to nie widzę innej możliwości niż domówienie się pomiędzy tymi 3 stronami. Projekty, o których mówił pan senator, przynajmniej jeden z tych projektów jest w Sejmie i to między innymi z powodu krytycznego podejścia Prawa i Sprawiedliwości do tej pory nie został uchwalony. Oczywiście inne ugrupowania polityczne też miały tutaj co do tego projektu różne zdania. Mówię o sprzedaży produktów przetworzonych bezpośrednio przez rolników. Ten projekt jest w Sejmie i z powodu różnych obiekcji, różnych ugrupowań jeszcze nie został przyjęty, ale to nie znaczy, że za parę miesięcy zostanie przyjęty. A co z innymi postulatami? Prawo i Sprawiedliwość postuluje przyjęcie ustawy w sprawie wstrzymania na 5 lat sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych do czasu wzrostu dochodów polskich rolników. Co na to Platforma Obywatelska? Trzeba na ten temat rozmawiać. Natomiast w tych propozycjach dotyczących tego, że ceny produktów rolnych są oscylują wokół kosztów produkcji, no to myślę, że warto przypomnieć i powiedzieć, kto jest kupującym te produkty rolne, prawda? W przypadku mleka to są spółdzielnie mleczarskie, których rolnicy są członkami, więc mają realną możliwość wpływania na to, żeby te ceny były wyższe, a jeśli nie, no to przynajmniej, aby dla konsumentów były te ceny niższe, bo ceny produktów rolnych się zmniejszyły, a konsumpcja... Postulat dopłat do produkcji mleka to jest jeden z problemów, na który zwracają uwagę rolnicy, panie przewodniczący. No i tutaj pada odpowiedź i ze strony ministra rolnictwa, słowa i ze strony polityków PSL-u, że realizacja takich postulatów, jak właśnie postulat dopłat do produkcji mleka i mięsa, jest w rozumieniu prawa unijnego pomocą publiczną, i tu jest kłopot, że nie można podjąć szybkich decyzji, nie patrząc na to, co usłyszymy w Brukseli. Nie no, powiedzmy sobie tutaj prawdę, nie jest nadwyżka produkcji, nie jest, bo mamy spadek produkcji trzody z 2007 roku, kiedy było 19 milionów, dzisiaj mamy około 10-11, różnie można dyskutować, bo to są różne dane, ale to jest spadek produkcji trzody chlewnej, bo ten załamanie następuje coraz. To nie jest wywołane dzisiaj nadwyżka wywołana, która wynikła jakby tutaj z nadprodukcji, że jest górka, to jest sprawa embarga rosyjskiego, to jest sprawa AFS-u, które wystąpiło, afrykańskiego pomoru świń. To jest sprawa zawalenia całej konkurencyjności rynku europejskiego, którego się dusimy nawzajem i sobie nawzajem wrzucamy. Niemcy nam wpychają i tak dalej. Tu są potrzebne decyzje i rządu, ale rządu też również na strefie, na arenie, tak powiedział szerzej, Unii Europejskiej. Tam jest potrzebny głos pana ministra w Radzie Ministrów Rolnictwa, tam jest potrzebny głos ministra spraw zagranicznych, tam jest potrzebny głos pani premier jako Rada Unii Europejskiej. Musi podejmować decyzje nadzwyczajne, bo sytuacja embarga i sprawa Rosji i Ukrainy trwa dalej i to największy ciężar ponoszą polscy rolnicy, bo się załamał cały rynek europejski, ale my musimy to walczyć, żeby dostaliśmy tylko jakąś częściową rekompensatę, bo nasze protesty, działania pomogły w tym również, że Komisja Europejska uwzględniła przy owocach i miękkich, ale nie ma działań w kierunku następnych działań. Tu pytanie do pana, musimy podejmować działania, my to robimy jako związkowcy, naciskamy na rząd, ale również i na Komisję Europejską, to musi być współdziałanie, to nie może być, że pani premier milczy i minister spraw zagranicznych milczy, tylko sam minister obywatelski. Czy te rekompensaty, o których mówi pan senator i przewodniczący, są rzeczywiście godnym zadośćuczynieniem za straty, które ponieśli rolnicy w związku z rosyjskim embargiem? Trudno mi to tak bardzo detalicznie ocenić, czy one są godne, ale przede wszystkim środki na to są i trzeba o nie występować. No też rolnicy występowali, ale wie pan dobrze o tym, że wielu z nich nie mogło już nawet złożyć tych wniosków, bo się pieniądze kończyły. No tak, ale nie możemy tutaj walczyć, że tak powiem, kłonicami. Już Staszic mówił, że jeśli będziemy siebie tutaj w kraju cenić, to będą nas i cenić i za granicą. A cóż wiadomo, to znaczy? Że polski rynek, czy europejski, jest trochę zapchany, mówiąc kolokwialnie, produktami spożywczymi, ale to po to jesteśmy i rząd, i także organizacje rolnicze, i właśnie potencjalnie grupy producenckie, żeby myśleć o innych rynkach. I pana zdaniem minister rolnictwa skutecznie robi to, o czym pan mówi? Ale oczywiście. Był w krajach azjatyckich, był w Chinach, zabiega o nowe rynki i tak naprawdę eksport polskich produktów spożywczych przez ostatnie 10-11 lat wzrósł czterokrotnie. Pytanie, to znaczy, że w ostatnim roku, kiedy mamy kłopot z embargiem? Tych danych nie znam, więc nie powiem. Natomiast nie jesteśmy od tego, także rolnicy, rozumni rolnicy, żeby tutaj walczyć na ostro, tylko bądźmy mądrzy przed szkodą. To krótko jeszcze na koniec, panie przewodniczący. Jeszcze jeden wątek. Ci, którzy patrzą teraz na traktory stojące przed Warszawą, a stoją w korku, pewnie przypominają sobie słowa byłego premiera Włodzimierza Cimoszewicza, który mówił tak. To jest jeden wielki skandal. Jak patrzę, jak oni blokują drogi tymi traktorami kupionymi za pieniądze europejskie, to się we mnie gotuje. To jest kabaret. No i niektórzy podnoszą, że taki traktor to wart jest kilkaset tysięcy złotych. Panie redaktorze, po pierwsze to, co mówiłem, my działań tutaj ze strony związków nie odpuszczamy i robimy wspólne działania, żeby działać w interesie Polski na zewnątrz. Natomiast jeśli chodzi o działania, które są ze strony rządu, które pan poseł powiedział, są dla mnie niewystarczające i muszą być bardziej. Jeżeli mówiliśmy o tak zwanych działaniach...